עד שנפלו אל גשמיות העשייה, עד שהפכו כל הקערה על פיה, והמשיכו כל כך החומר על הצורה, עד שנבוכו כל כך, עד שעשו להם אלילים ועבודה זורה מעשייה וחומר גשמי מעשה ידי אדם. והם מוקרין אותו הדבר משורש חיותו, ועושים ממנו עבודה זורה שהיקי צועה בלי מקום, פסולת ואחירת גשמיות העשייה. כי מאחר שעושים מזה עבודה זורה וחופרין בהשם מטבח, נסתלק משם כל שורש החיות בקדושה שהיה בו. ואזי נשאר הדבר בפסולת גמור, כי צועה ממש, כמובע בכתבים שעבודה זורה הוא בחינת עשייה וכו'. אבל השתלשלות טעותם וסיכלותם נמשך ונשתלשל מזה בעצמו. מחמת שבאמת נעלם כל דבר חיותו אלוקותו ידבח המחיה את הכל. ומחמת זה נמשך ונשתלשל להם הטעות ועושים מדברים גשמיים עבודה זורה, מחמת שהם רוצים להגביר רק החומר על הצורה, ועוקרים כל דבר משורשו עד שנתהפך אצלם מהפך אל הפך. כי באמת אנו צריכים להגביה כל דבר להשם יתבח לבד, לשורש חיותו שבקדושה, שיוכלל בשורשו על ידי האמונה שמאמינים שהשם יתבח ברא הכל כנל. וזה בחינת התגברות הנפש והנשמה על הגוף והחומר. והם היו כרוכים אחר החומר כל כך, עד שנתהפך דעתם הרעה מהפך אל הפך ממש, עד שעשו להם החומר הגשמי לעבודה זורה. נמצא שעוקרין בחינת חיות אלוקות שהיה באותו הדבר, ורוצים לעשות מזה עבודה זורה. וזה בעצמו בחינת ממזר וממזרת, שהם פסל ומסכה, שעוקר גם כן חיות אלוקותו משורשו, על ידי שנבראין ונעשין גופין, שהם להפך מן הקדושה ממש, שהם בחינת התגברות החומר על הצורה וכולי כנל. וו. ועל כן עבודה זורה של ישראל בתחילה, קודם שנעשה עבודה זורה, צריכה עובדות יותר עד שתהיה נעשית עבודה זורה ותעשר. כי אינה אסורה עד שתעבד. כי ישראל בשורשן הם רחוקים לגמרי מפגם עבודה זורה חס ושלום. כי ישראל הם בחינת נפש, בחינת רוחניאס, והם רחוקים בשורשן מגשמיאס לגמרי, והם למעלה מכל העולמות כולם. והם כלולים ומיוחדים בו יתבח לבד, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. כי עיקר אחיזת עבודה זורה הוא רק בגשמיאס העשייה, ששם עיקר אחיזת הפסולת והטינוף שהוא עבודה זורה. כי העבודה זורה הוא מדברים חומריים, עץ ואבן מעשה ידי אדם. ועל כן עיקר אחיזת עבודה זורה הוא רק בעקום אשר אחיזתם בגשמיות העולם, כי הם נקראים עשיו שהוא לשון עשייה גשמיות, כי משם אחיזתם. כי הם בחינת גוף וחומר כנגד ישראל שהם בחינת נשמה וצורה כנל. ועל כן נאמר בעבודה זורה אשר חלק להם, כי העבודה זרה נמשכת מחלקם ושורשם, כי חלקם ושורשם הוא גשמיות העשייה שמשם אחיזת העבודה זורה. ובזה אפשר להבין מה שאמרו אבותינו זל על פסוק אשר חלק להם, שהוקשה להם, וכי חלק להם השם יתברך אותם שיעבדו אותם, והלו גם הם מוזערים שלא לעבוד עבודה זורה. ועל כן פרשו אבותינו זל אשר חלק להם להעיר להם, ולכאורה קשה להבין פירושם, וכי להם לבדם ניתנו להעיר, הלו גם אנו צריכים השמש והירח וכולי להעיר לנו. ואדרבה, כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשבילנו. אך באמת, מחמת שעיקר אחיזת העקום הוא רק מגשמיות העולם, אשר משם אחיזת עבודה זורה, על כן נקרא עבודה זורה חלקם, כי משם חלקם ושורשם מבחינת גשמיות, אשר משם אחיזת עבודה זורה. וזהו אשר חלק להם להעיר להם, כי גשמיות ההערה של כל צבא השמיים בוודאי לא ניתן לחלקנו כלל, כי אם לחלקם לבד. כי חלקנו הוא רק השם יתבח לבד, כמו שכתוב כי חלק השם עמו, וכמו שכתוב השם מנת חלקי וחוסי וכו'. חלקי השם אמרה נפשי וכו'. ואפילו בכל הדברים הגשמיים אנו צריכים להתאבק בהשם מטבח, להעלות מקור חיותם להשם מטבח לבד. כי אין לנו חלק בגשמי של שום דבר, כי אם ברוחניותו וחיותו לבד. ומחמת זה אנו רחוקים לגמרי מהעבודה זו, שהיא נרחזת בגשמיות ופסולת העשייה לבד. ועל כן נאמר בישראל, אלוקים אשר לא ידעום ולא חלק להם. כי בוודאי אין לנו שום חלק כלל בעבודה זו, שהיא נרחזת בגשמיות החומר לבד כנ"ל. כי ישראל הם בחינת נפש, בחינת רוחניות לבד כנ"ל. אבל עקום שאחיזתם בגשמיות העולם, ועל כן יש לעבודה זרה אחיזה אצלם כנ"ל, וזהו אשר חלק להם להעיר להם, כי גשמיות ההערה הוא מחלקם לבד, ומזה בעצמו נמשך אחיזת העבודה זורה כנ"ל, ונמצא מיושב שפיר הפסוק על פי פשוטו, שנראה שקיה על העבודה זורה בעצמו, ודיברי רבותינו זל שאמרו אשר חלק להם להעיר להם, כי הכל אחד, כי זה תלוי בזה כנ"ל. זין. נמצא שישראל אחידן במלכה בלחודוי, ואורייתא וישראל וקודשא בריחו כולה אחד, והם בחינת הנשמה והצורה והחיות של כל העולמות כולם, ואין להם שום אחיזה בגשמיות הדברים כלל. והעקום הם בחינת גוף ועשייה וחומר, אשר משם אחיזת העבודה זורה כנ"ל. אבל באמת, בוודאי גם העקום מצווין על עבודה זורה, כי העקום שהם בחינת גוף וחומר, הם צריכים להכניע ולהתבטל לגבי הנפש והצורה שהם ישראל, כמו הגוף שצריך שיתבטל לגבי הנפש, וזהו עיקר תיקון העולם, כמו שיהיה לעתיד בעת שיהפוך לכולם שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם וכו', שאז יהיו נכנעים מאוד תחת ישראל, כמו שכתוב, והחזיקו עשור האנושים מכל לשוי נוסעמים וכו', בכנף יהודי, למור נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. ואז תתבטל עבודה זורה לגמרי מן העולם, והאלילים קרותי קרתון. כי תתבטל החומר לגבי הצורה, הגוף לגבי הנפש, העקום לגבי ישראל. וישראל היו דבוקים בהשם מטבח תמיד, ויעלו ויקשרו הכל להשם מטבח, שזהו עיקר תכלית בריאת כל העולמות. אבל עכשיו שהם רחוקים מישראל, ועד רבה הם רוצים להתגבר על ישראל, מחמת זה יש אחיזה על העבודה זורה והכפירות, שהוא בחינת התגברות החומר על הצורה כנ"ל. ועל כן בתחילה כשישראל אחד רוצה חס ושולם לעשות עבודה זורה לעצמו, בוודאי אי אפשר שתהיה נעשית עבודה זורה מיד, כי הוא רחוק לגמרי מעבודה זורה ובהפך ממש ממנה כנ"ל. ועל כן אי אפשר שתהיה נעשית עבודה זורה עד שתעבד, כי בוודאי לאדם בחירה, וכשעובד עבודה זורה ממש, אז עוקר החיות לגמרי משורשו ונעשה עבודה זורה ממש ונאסר בענוה. אבל העקום, תכף שפסלו לשם אלוקה, נעשה עבודה זורה. כי העקום סמוך לעבודה זורה ממש, כי הוא מחלקו כנ"ל. ועל כן בקל, על ידי הזמנה בעלמה, נעשית אצלו עבודה זורה כנ"ל. אבל אחר כך כבר נעשית עבודה זורה לעניין ביטול ולהפך, כי עבודה זורה של ישראל אין לה ביטול עולמית, ועבודה זורה של עקום יש לה ביטול. כי העקום מאחר שהוא בחינת גשמיות וגוף שמשם אחיזת עבודה זורה כנ"ל, רק שהעקום היה צריך לבטל עצמו לגבי ישראל, כמו הגוף לגבי הנפש, ואז היה מתקשר חיותו וכל הדברים שברשותו אל הקדושה כנ"ל. אבל כל זמן שאינו מקשר עצמו לישראל, מכל שכן כשמפריד עצמו מישראל לגמרי ועושה לעצמו עבודה זורה, נמצא שאין בזאת העבודה זורה שום חיות כלל, כי מהיכן יהיה בו חיות, מאחר שעקרו והפרידו מישראל שהם חיות ונשמה של כל העולם ומלואו. ועל כן מחמת שאין בעבודה זורה הזאת שום חיות דקדושה, על כן אינה אסורה רק כל זמן שנקראת עבודה זורה, שאז יעקורה מישראל. אבל תכף כשהעקום מבטל אותה ופוסל אותה מעבודה זרה,